Ο Λαζάρος ο Δήμητος, ο κοτσίνο πεθύμητος, ακούσαν τον Ιόνι θες και κάτσαν να γεννήσουν. Αυκά να κοτσινήσουν, το Πασχά να φατσίσουν. Εάρι μην επεφάνεν της Πασί το μηνύον, ή του Λαζάρου έγερσης ξένων φρικτών σημείων. Ανθή και ρόδα εύωσμα κατά νήξης ψυχήστε και λέγω σας ακρόατε εις τη χαρά να είστε. Και λέγω σας ακρόατε εις τη χαρά να είστε. Αρχίζω τη διήγηση κι όλοι να κροαστείτε, δια να καταλάβετε και να κατανυχθείτε. Ο Λαζάρος κατήγετο από την Βηθανίαν, είχεν και δύο αδελφάς την Μάρθαν και Μαρίαν. Είχεν και δύο αδελφάς την Μάρθαν και Μαρίαν. Ούτως εισθένησεν λοιπόν ασθενείαν μεγάλην και πυρετός τον έλαβεν κι είχε μεγάλη ζάλην. Μα ο Χριστός ευρίσκετο εις μίαν άλλην πόλην με κοσμόν πόλη αριθμόν ομού κι Αποστόλη. Με κόσμον πόλη αριθμόν, ομού κι Αποστόλη. Η Μάρθα τους προείπαντα με θρήνους και με πόνους και προσκυνούσα τον Χριστόν, λέγει αυτούς τους λόγους. Ίσοδε Κύριε, ο Λαζαρός ο φίλος, δεν ετελεύτα αλήθος ουδέ ποτέ εκείνος. Δεν ετελεύτα αλήθος ουδέ ποτέ εκείνος. Λέγει τους που τεθήκατε τον Λαζαρόν των φίλων, υπάγετε ουν εμπροσθέν και δείξατε εκείνον. Και παρεύτησε πρόσταξεν ετούτον να πείσουν τον λίθον εκ του μνήματος να τον αποκυλήσουν. Τον λίθον εκ του μνήματος να τον αποκυλήσουν. Και ως Θεός εφώναξεν μίαν φωνήν μεγάλην, Λαζάρε δε βρω εξελεθέ κι οικουστήν εν το άδι. Κι ευτής εξήλθεν Λαζάρος έξω λαζαρωμένος, κίτρινος μαύρος και χλωμός και τεταπεινωμένος. Κίτρινος μαύρος και χλωμός και τεταπεινωμένος. Θόνος πολλής κατέλαβεν τότε τους Ιουδαίους, αρχιερείς και ιερείς κι αυτούς τους Φαρισαίους. Τον Λαζάρον και το Χριστόν ζήτουσιν να φωνεύσουν από το πρόσωπο της γης να τους εξολοθρεύσουν. Από το πρόσωπο της γης να τους εξολοθρέσουν. Και φοβηθείς ο Λαζάρος σε πλοίον επιβαίνει, στις Λαρνακάς Θεσσαλικές την αυριόν ξεβαίνει. 30 χρόνους έζησεν στην αρχιερωσύνην, και επιμανέν το ποιμνίον με ταπεινοφροσύνην. Και επιμανέν το ποιμνίον με ταπεινοφροσύνην. Και την λαμπράν Ανάστασιν όλην αξιωθώμεν των παντοδύναμων Θεών να τον δοξολογώμεν και εμείς καλώς σας ύβραμεν και να πολυχρονάτε τύρια πολλά να κάμνετε και μας να μας διάτε. Τύρια πολλά να κάμνετε και μας να μας διάτε. Χρόνους πολλούς να ζήσετε κι εσείς και τα παιδιά σας, η Παναγία και ο Χριστός και ο Άγιος ο Λάζαρος να είναι βοήθειά σας. Η Παναγία και ο Χριστός και ο Άγιος ο Λάζαρος να είναι βοήθειά σας.